Добро пожаловать! Вы начинаете изучать японский язык по методике Берлиц. Один из главных принципов этой методики – активное участие человека в изучении языка. В основу методики Берлиц положен способ овладения детьми родным языком так, что вы сможете освоить японский так же естественно, как когда-то освоили русский язык. В этом вам поможет наш курс. Приобретение навыков общения требует вашего активного участия. Вы будете задействованы в разговорных сценах и постепенно углубите свои знания. Аудиокурс содержит разговорный материал, представленный в виде уроков сцен, каждый из которых сопровождается примечаниями на русском языке. Ваш словарный запас будет постепенно расширяться. Вы легко, ничего не зазубривая, будете осваивать грамматику и между делом узнаете о некоторых культурных особенностях Японии и японцев. После каждой сцены идет блок практических упражнений. Результаты будут видны сразу, стоит лишь проверить себя по ответам, которые приведены следом. Методика Берлиц была разработана в 1878 году. Более чем 120 лет ее успешного применения отшлифовали ее до совершенства. Эта методика позволяет за минимальный срок овладеть практическими навыками ведения беседы. Методика Берлиц предлагает 6 шагов изучения материала. Шаг 1. Слушать. Просто прослушайте урок-сцену, чтобы привыкнуть к тексту. Обратите внимание на ритм, порядок слов, интонацию и произношение. На этом этапе не думайте о словаре, значении слов, их написании и грамматике. Шаг 2. Понимать. Прослушайте аудиозапись, следя за текстом по учебнику, но не читая вслух. Звук, логика построения диалогов и иллюстрации помогут вам понять, о чем идет речь, прежде чем вы сами будете читать этот текст. Вы начнете понимать урок, когда скажете себе: «Я думаю, что знаю, о чем этот урок». Все это звучит уже не так непонятно. Интересно, что будет дальше? Шаг 3. Повторять за диктором. Прослушайте сцену, повторяя все, что слышите. Это простейший путь сказать что-нибудь на незнакомом языке. Однако важно правильно передавать при этом звуки, поэтому во время паузы повторяйте то, что вы услышали громко и как можно точнее. Шаг 4. Отвечать на вопросы. Теперь уже и вы можете быть задействованы в сценке. Теперь вы не повторяете, а отвечаете на вопросы. Представьте, что все вопросы в диалоге адресованы вам, и попытайтесь ответить на них, не дожидаясь ответов, записанных на пленку. Если потребуется, нажмите на кнопку паузы. Тренируйтесь до тех пор, пока вы не сможете укладываться в отведенное на кассете время. Шаг 5. Читать и писать. Теперь, когда вы сможете читать то, что уже поняли, повторили и произнесли, прослушайте сцену еще раз, обращая внимание на написание слов. Вы будете осваивать правила письма постепенно, основываясь на практике чтения. В конце занятия устройте себе небольшой диктант, используя фрагменты аудиозаписи. Затем проверьте то, что вы написали, по книге. Шаг 6. Свободно говорить. В конце каждого урока уделите 5 минут повторению грамматических инструкций, которые вы только что изучили. Попробуйте сказать несколько фраз, не заглядывая в учебник. Это поможет почувствовать уверенность в своих силах. При возникновении трудностей тут же возвращайтесь назад. Вы только укрепите уверенность в том, что все верно запомнили. Вскоре вы обнаружите, что можете общаться еще на одном языке. Желаем удачи! В аудиокурсе некоторые указания будут даваться на японском языке. Вам встретятся следующие выражения. Кийте кудасай. Слушайте. Кийте кудасай. То есть просто слушайте, не повторяйте и не отвечайте. Крикайште итте кудасай. Повторите. Крикайште итте кудасай. Повторите то, что вы услышали во время паузы. Старайтесь говорить громко и четко. Сцимон. Ответьте. Сцимон. Не повторяя вопрос, постарайтесь ответить на него по-японски. Вы готовы начать заниматься? Отлично. Начнем с первого урока. Бамен 1. Минасан, конничива. Класс дес. Нихонго но класс дес. Кийте кудасай. ヒルさん。 はい、ヒルです。ジェームス・ヒル。 はい、ヒルさん、どうぞ。パスカルさん。 はい、パスカルです。マリー・パスカル。 どうぞ、パスカルさん。ハリソンさん。ハリソンさん。ハリソンさん。 はい、ハリソンです。ピーター・ハリソンです。 はい、どうぞ、ハリソンさん。さあ、ヒルさんとパスカルさんとハリソンさん。日本語のクラスです。 さあ、日本語のクラスです。繰り返して言ってください。 日本語。日本語のクラスです。 聞いてください。 ヒルさん。 はい。 ヒルさんはアメリカ人ですか？ はい、そうです。アメリカ人です。 ありがとう。パスカルさん。 はい。 パスカルさんはフランス人ですか？ はい、そうです。フランス人です。 ありがとう、パスカルさん。ハリソンさん。ハリソンさん。 はい。 アメリカ人ですか？ いいえ、違います。イギリス人です。 ああ、イギリス人ですか。日本語のクラスはアメリカ人とフランス人とイギリス人です。 違います、先生。アメリカ人とフランス人とイギリス人と日本人です。先生は日本人です。 はい、私は日本人です。皆さん、ありがとう。 繰り返して言ってください。 日本人、アメリカ人、イギリス人、フランス人。ドイツ人。 聞いてください。 ヒルさんはアメリカ人ですか？ はい、そうです。アメリカ人です。 繰り返して言ってください。 はい、そうです。アメリカ人です。 聞いてください。 パスカルさんはフランス人ですか？ はい、そうです。フランス人です。 繰り返して言ってください。 はい、そうです。フランス人です。 聞いてください。 ハリソンさんはカナダ人ですか？ いいえ、違います。ハリソンさんはイギリス人です。 繰り返して言ってください。 いいえ。違います。ハリソンさんはイギリス人です。 聞いてください。日本語のクラスです。 ヒルさん。 はい。 ニューヨークからですか？ はい、そうです。ニューヨークからです。 パスカルさん。 はい。 パリからですか？ はい、パリからです。 ハリソンさん。ハリソンさん？ あ、はい、先生。 ハリソンさんはロンドンからですか？ いいえ、違います。リバプールからです。 そうですか。リバプールからですか。皆さん、ありがとう。 聞いてください。 パスカルさんはパリからですか？ はい、そうです。パリからです。 繰り返して言ってください。 はい、そうです。パリからです。 聞いてください。 ハリソンさんはロンドンからですか？ いいえ、違います。リバプールからです。 繰り返して言ってください。 いいえ、 違います。リバプールからです。 質問。 ヒルさんはサンフランシスコからですか？いいえ。 いいえ、違います。ニューヨークからです。 ハリソンさんはロンドンからですか？いいえ。 いいえ、違います。リバプールからです。 パスカルさんはパリからですか？はい。 はい、そうです。パリからです。 聞いてください。 はい、皆さんありがとう。終わりです。クラスは終わりです。 ありがとう。 ありがとう、先生。 ああ、クラスの終わりです。 終わりですか？クラスの終わりですか？ はい。そうです。クラスの終わりです。